Книга пророка Єзекиїла, розділ 9. Тоді він скрикнув грімким голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен з ознаряддям руйнування у руці». І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що на півночі, кожен із знаряддям убивства в руці. Посеред них був один, одягнений у льняну одежу, з писарським приладом при боці. Увійшли вони і поставали коло мідяного жертовника. Слава Бога Ізраїля піднялася знад того херовима, на яким була, до порога дому. І він прикликав того, що був одягнений у льняну одежу, і що при боці в нього був писарський прилад. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалиму, та й поклади знак на чолі в людей, що зітхають і сумують із-за всіх гидот, що діються посеред нього». А другим він сказав так, що я чув: «Ідіть позад нього містом і бийте. Нехай не жалує ваше око, не майте милосердя. Старого і хлопця, дівицю, малечу і жіноцтво вбивайте на смерть. А з тих же, що мають на собі знак, не руште нікого. Та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, що були перед храмом. Він сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворища трупом, а потім вийдете». І вони вийшли і вбивали по місті. Коли вони били, зостався я один, упав на лице і закричав: «Ой, Господи Боже! Невже ти вигубиш увесь останок Ізраїля, виливаючи твій гнів на Єрусалим?» А він мені сказав: «Безбожність дому Ізраїля та Юди велика, вельми велика. Країна повна крові, а місто повне насильства, бо вони кажуть: покинув Господь країну, Господь не бачить. Оце ж і моє око не пощадить, і я не помилую. Оберну їхні вчинки на їхню ж голову». І ось тут чоловік, одягнений у льняну одіж, у якого при боці писарський прилад, звітував, кажучи: «Я зробив так, як ти мені наказав був».